بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاء اللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع کی طرف جو ہے اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا ایک ایسا موضوع ایک ایسا ٹاپک ایک ایسا جس کو ہم کہیں گے عنوان ہے کہ جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ غفلتیں برتتے ہیں حالانکہ اس پر عمل بہت آسان ہے جس کو کہیں گے اللہ کا ذکر اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کہ اللہ کا ذکر ایک بہت آسان کام ہے یاد رکھیں اس لیے کہ زبان اس کے لیے لگتی ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اللہ کو یاد کرتے رہے یا دوسرے الفاظ میں زبان چلتی رہے اور ہر وقت اللہ کو جو ہے یاد کرتی رہے یہ اللہ کا ذکر ہے ذکر کوئی خاص چیز نہیں یاد رکھی ورنہ جب میں ذکر کے بارے میں بات کروں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے آپ مسجد میں جا کے ایک جانماز بچھا کے یا گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا کے وہاں جانماز بچھا کے ایک تسبیح لے کر پڑھتے بیٹھنا یہی ذکر ہے یہ ذکر نہیں یاد رکھی ذکر کے لیے آپ کو نہ کوئی مجلس کی ضرورت ہے نہ کوئی محفل کی ضرورت ہے نہ آپ اکیلے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہیں آپ بازار میں ہیں یا گھر پر ہیں شہر میں ہیں یا جو ہے سفر کے اندر ہے آپ زمین پر ہیں یا آسمان میں ہیں مطلب ہوا میں ہیں یا سمندر میں ہیں کہیں بھی انسان ہو اللہ کا ذکر وہ کر سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں بس یہ کر لیں یہ اللہ کا ذکر ہے یاد رکھ تو خاص اس کے لیے آپ کو مجلس اور محفل نہیں سجانا ہے یاد رکھ آپ جہاں بھی ہوں جس حالت میں بھی ہوں جیسے بھی ہوں بس اللہ کو یاد کرتے رہے آپ ٹھیک ان الفاظ سے ان جملوں سے ان کلمات سے جن الفاظ سے جن جملوں سے جن کلمات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کیا اور اگر وہ بھی نہیں آتے ہیں تو کم از کم جو ہے اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتے رہے اس کا شکر ادا کرتے رہے ہے نا لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کا جہاں معاملہ آتا ہے ہم بہت کوتاہی برتتے یاد رکھیں اتنی کوتاہی برتتے ہیں اتنی کمزوری برتتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا بڑا بوجھ ہے اتنا بڑا روڑا ہے اتنی بڑی اڑچن ہے اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنا مخصوص ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی عمل کرنا ہوگا حالانکہ اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں حتیٰ کہ اللہ کا ذکر اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے انسان بے وضو بھی ہو تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اٹھتے اور بیٹھتے سوتے اور جاگتے ٹھیک بس ذکر کے لیے جو چیز ضروری ہے انسان ہوش میں ہو بس پھر کیا ہے ذکر اور یہ دیکھا گیا کہ جن جو لوگ ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں اللہ کے وہ جب بے ہوش بھی ہو جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے الحمدللہ اتنے پابند ہوتے ہیں کہ جب سوتے ہیں نا تو نیند میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ دیکھیے کروٹ بدلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیند میں اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ بیداری میں ہوتے ہیں جاگتے ہوئے ہوتے ہیں تب اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو جب سوتے ہیں تو بھی انکانشیس مائنڈ ان کا وہ ذکر کو یاد رکھتا ہے اور وہاں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے اللہ کے ذکر کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں ہمیں اس کے تعلق سے بچپن سے بچوں میں خوب ایسا ہنر ایسا فن ایسا جذبہ اور اتنا حافظہ ان کا کرا دینا چاہیے کہ بچے بہت سارے اللہ کے ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ذکر کیا ان ذکر کو وہ جو ہے سیکھ لے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر اور بھی چیزیں ہیں, جیسا قرآن کی تلاوت, یہ سب سے افضل ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کا پڑھنا, یہ بھی افضل ذکر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ان دعاؤں کا پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے, یہ بھی ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا, اس کی حمد و ثنا پاکی بیان کرنا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر ایک بڑا موضوع ہے. تو ذکر الہی کی اہمیت اور فضیلت, یا جس کو دوسری زبان میں کہا اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت, آج کچھ باتیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا. اللہ کے ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا, اور نہ صرف ذکر کا حکم دیا بلکہ کثرت سے ذکر کا حکم دیا, اور اس کے تعلق سے بہت بڑے بڑے ثواب بتائے گئے کہ ذکر کے بہت بڑا اجر انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں گے. یہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا. آئیے ذکر کی اہمیت بتانے کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو خطبے میں نے تلاوت کی, جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 152 ہے. اللہ اس نے فرماتا اور کہتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. یہ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, واشکرولی ولا تکفرون, اور میری نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو, اس کے ساتھ کفر نہ کرو, ان نعمتوں کو چھوٹا نہ جانو. تو بہرحال دیکھیے یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے, فذکرونی اذکرکم. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, اللہ فرما رہا ہے فذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. مطلب جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے, مطلب فرشتوں کی مجلس. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اپنے مخرب فرشتوں میں, اللہ کے جو نزدیکی فرشتے ہیں یاد رکھیے, ان میں اللہ پھر ذکر کرتا ہے ہم لوگوں کا, یا تو مخرب فرشتوں میں یا تو فرشتوں کی مجلس میں, یاد رکھیے. تو کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور پھر سوچتے اللہ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا, فض قرون یا اسکر اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سمپل اصول ہے, کتنا ہے نا, ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اب اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح پاکی کب بیان کرتے ہیں, میکسیمم زیادہ زیادہ جب ہو جائے تو, وہ یہ جب مصیبت آن پڑتی ہے, تکلیف آ گئی, ایگزام آ گیا تو بہت اللہ کا ذکر ہو رہا, ٹیسٹ آ گیا کوئی اللہ کا ذکر ہو رہا, بیماری آ گئی اللہ کا ذکر ہو رہا, تجارت ڈوب رہی اللہ کا ذکر ہو رہا, ہاں کسی ٹرین یا گاڑی کے چھوٹنے کا ڈر ہے تو پھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, کسی نقصان کا اندیشہ خدشہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, گھنی رات میں نکلے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ آرام ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے, بزنس چلتا ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے, امتحان نہیں ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے, صحت دے دی تو اللہ کا ذکر غائب ہے, امن و امان دے دی اللہ کا ذکر غائب ہے. پھر بولتے اللہ ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتا, اس لیے کہ فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور آگے فرمایا واشکرو لی, اور میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون, اور جو ہے میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ کفر نہ کرو, نہ جس کی کہیں گے ناشکری نہ کرو, ہے نا. تو ہم اللہ کے ذکر کو مخصوص کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتا ہے. اصول بہت آسان ہے, یہ آیت بتا رہی ہے فذکرونی اذکرکم, بس یہ اصول کو یاد رکھ لیجیے, ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد رکھیں گے. اور کیسے یاد رکھیں گا, ابھی ان شاء اللہ میں احادیث کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے اللہ یاد کرتا ہے, کیسے اللہ یاد رکھتا ہے, کہاں اللہ یاد کرتا ہے ہمیں. تو اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھ. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے ذکر کو مذاق بنا دیا, میں جانتا ہوں, ان لوگوں کی وجہ سے ہم حقیقت میں اللہ کا ذکر نہ بھول جائے. جیسا کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر سے مراد ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ سب چھوڑ دیتے ہیں, جنگلوں میں جا کے بس اللہ ہو اللہ ہو بس چلاتے رہ رہے, گھوم رہے, ناچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے یار اللہ کا ذکر بول تو کچھ تو بھی خاص چیز نہیں ہے, طریقہ نہیں. اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں نے اس کو غلط ریپرزینٹ کیا, لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی اہمیت میں کمی نہیں آتی ہے. تو پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت کے تعلق سے رکھی ہوئی ہے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو اے بندو میں تمہیں یاد کروں گا تمہارا ذکر کروں گا, واشکرولی اور میرا شکر ادا کرو, میری تسبیحات اور میری بڑائی بیان کرو, ولا تکفرون اور میری نعمتوں کے ساتھ کفر نہ کرو. اب مجھے یاد کرنے کا حکم دینے کے بعد, تاکہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بندے اللہ کی اس کی تعریف کرے, حمد و ثنا کرے, اس کا ذکر کرے, کھڑے سے, بیٹھے سے, لیٹے سے, مطلب ہر کیفیت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعلق سے فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 بہت مشہور اور معروف آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے ہیں تو رات میں اٹھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت بھی کرتے تھے 190 سے لے کر 200 تک. 191 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس آیت میں دیکھیے کیا فرماتا ہے, الذین یذکرون اللہ قیام و مقعود و علی جنوبہم. مومنوں کی صفت یہ ہے, یہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ مومن ایسا کرے اور یہ مومنوں کی صفت بھی ہے اس لیے اس کو بیان کیا گیا. الذین یذکرون اللہ قیام, کہ مومنوں کی صفت یہ ہے, نیک انسانوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے. کھڑے سے ذکر نماز کی شکل میں ہو سکتا ہے, کھڑے سے ذکر دعاؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے, کھڑے سے ذکر اللہ ہر قسم سے جو یاد انسان کھڑے رہ کر کرتا ہے. تو مومن کی صفت یہ جو اللہ چاہتا بھی, الذین یذکرون اللہ قیام, کہ وہ یاد کرتے اپنے رب کو کھڑے سے. پھر فرمایا قیام وقعودا, اور جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے مومن اللہ کو یاد کرتا ہے. پھر فرمایا وعلی جنوبہم, اور جب اپنے پہلوؤں پر لیٹ جاتے ہیں, سیدھے یا بائیں جانب لیٹ جاتے ہیں, تو اللہ دیکھیے کیا بات فرما رہا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے جو اللہ چاہتا بھی ایسا ہو کہ وہ کھڑے سے ذکر کرتا ہے, بیٹھ کر ذکر کرتا ہے, اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب یہ تین کیفیت کے علاوہ چوتھی کیفیت کیا ہے بتائیے انسان کی زندگی میں؟ یا تو کھڑا ہوتا ہے, یا تو آپ لوگ جیسا میں کھڑا ہوں آپ لوگ بیٹھے ہیں ادھر سنتے ہیں, یا تو کوئی لیٹا ہے جو بیمار انسان ہوگا, ٹھیک, یہی ہوں گی تین کیفیت, یا جو معذور ہوں گا وہ لیٹ جائیں گا. یہ تین کیفیت میں انسان رہتا ہے, فزیکل اس کا پوسچر جس کو کہیں گے. ان میں بھی مومن اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے سے نماز میں ہو سکتا ہے, کھڑے سے ہر جگہ جہاں آپ کھڑے اور خالی ہیں وہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ میں کھڑا ہوں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا ذکر چالو ہے, ٹھیک, میں جو ہے بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا ذکر چالو ہے. بیٹھنے میں یہ بھی مراد ہے کہ نماز کھڑے رہ کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں, یا بیٹھ کر تلاوت قرآن آپ کریں تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہوا, کسی کے انتظار میں ہے اللہ کا ذکر ہوا, ٹھیک ہے. لیٹ کر مطلب بیمار ہے چل نہیں سکتے لیٹے ہوئے, یا پھر اچھی صحت ہے لیکن اب سونے کا وقت ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ معنی. اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یعنی بندہ جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا جو ہے زمین پر ہو, سفر میں ہو یا جو ہے اپنے شہر میں ہو, غربت میں ہو یا مالداری میں ہو, بیماری میں ہو یا صحت مندی میں ہو, تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہی معنی تو ہے اس آیت, مطلب انسان سفر میں ہے, شہر میں ہے, زمین میں ہے, آسمان میں ہے, سمندر کے اندر ہے, ٹھیک ہے, مجلس میں ہے, انفرادی طور سے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, ہر حال میں, مالداری میں ہے, غربت میں ہے, تنگ دستی میں ہے, پریشانی میں ہے یا فراوانی میں ہے, اچھا معاملہ ہے یا برا معاملہ ہو, ہر حالت میں مومن بندے کی صفت یہ ہے مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اس کی صفت بیان کی, الذین یذکرون اللہ قیام وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے, بیٹھ کر, اور اپنے پہلوؤں پر جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب ہر کیفیت میں, ہر حال میں. اور فزیکلی یہی تین پوزیشن ایک انسان لے سکتا ہے, کھڑا ہے, بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے, ٹھیک. تو ہر حال میں یاد رکھے اللہ کا ذکر, اس لیے میں نے شروع میں کہ اللہ کے ذکر کو تو اتنا آسان ہے کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے, کوئی خاص موقع, کوئی خاص محل, کوئی خاص جگہ, کوئی خاص کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ چاہیے اور ایک زبان چاہیے جو اللہ کو یاد کرتی ہے, بس اتنا ہی چاہیے. ہم کوشش کریں بکثرت اللہ کا ذکر کریں. اسی طرح جو ہے مومن بندے کو اللہ نہ صرف ذکر کا حکم دیتا ہے ہر حال میں, بلکہ کثرت سے ذکر کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 41 اور 42 میں, 41-42 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. کیسا ذکر کرو؟ ذکرًا کثیرًا, بہت زیادہ, جتنا ہو سکتا ہے اتنا ذکر کرو, تمہاری زبان کبھی ذکر سے نہ تھکے. آگے فرمائے وَسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اس کی تسبیح بیان کرو, اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. دیکھیے کثرت سے ذکر کے بعد پھر تسبیح کا تذکرہ پھر آ گیا پاکی بیان کرنے کا, مطلب پاکیز کی بیان کرو, وَسَبِّحُ, اس کی پاکی بیان کرو, ہے نا, سبحان اللہ, یہ اس کی پاکی بیان کرنا, اللہ اس کی پاکی بیان کرو کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے, ٹھیک, کب؟ صبح اور شام. تو یہاں دیکھیے اس آیت میں پہلے تو آیت فرما رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں تذکرہ ہے, ٹھیک, مطلب ایمان والا یہ کام کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یسبحوا بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام. تو یہ آیت نہ صرف ذکر کا حکم دے رہی ہے، کثرت سے ذکر، تو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس کا رب اسے یاد کرتا ہے. مومن کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کتنا کرتا ہے؟ کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے، اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ مطلب اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے نا. تو کثرت سے اللہ چاہتا ہے مومن بندہ اللہ کا جو ہے ذکر کرے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے اندر 41 میں فرماتا اور کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مارا اور کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے نبی آپ ذکر کیجئے اللہ کا، مطلب ذکر یہ حکم عام ہے ویسے. اللہ فرما رہا ہے اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرو، اور فرمایا صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو. کثرت سے ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح مطلب پاکی بیان کرو، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں بھی دیکھیے آیت کہہ رہی ہے کہ کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں، اور یہ جو یاد رکھیے ہم سے جو ہے مطلوب ہے. ایک حدیث قدسی آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرما کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں کب؟ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. تو ہم میں سے ایسا کون ہے جو نہیں چاہتا میرا رب میرے ساتھ رہے، ہر بار اس کی مدد، اس کی نصرت میرے ساتھ رہے؟ کون سا انسان ہے؟ یا میں اس کی ہدایت سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ رہوں، ایسا کون سا مومن ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا. تو پھر کثرت سے ذکر کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کی نصرت ساتھ ہوتی ہے، اس کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ہمیں بہت سارے فوائد بھی ملتے ہیں. ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں. مطلب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ نام سے ملتے ہیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ذکر جب انسان کریں گا تو ہونٹ ہلنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو موقع نہ ملے تو دل میں بھی ذکر کر سکتا ہے، اللہ اس ذکر کو بھی قبول کرتا ہے. چونکہ آگے ایک انشاءاللہ حدیث آئیں گی کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جو ہے یا اس کو جو اندر یاد کرتا ہوں، سمجھ رہا؟ وہ بھی تذکرہ، لیکن ہونٹ بھی ہلا سکتے ہیں آپ ذکر کے اندر، اس لیے کہ یہاں کہا گیا اس کے ہونٹ ملتے ہیں ذکر کی وجہ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرے، نہ صرف ذکر کرے، کثرت سے ذکر کرے، اپنی زبان کو اس میں بھگا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک ایسی زبان دے جو کثرت سے ذکر کرے، سمجھ رہے آپ؟ ہم بھی کوشش کریں ذکر کرے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کی فضیلت دیکھیے کیا ہے. حدیث کو دیکھیے، بغور سنیے آپ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر کی اہمیت سنیے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل انسان کے پاس نہیں ہے. اللہ سے اپنے آپ کو جہنم سے، اس کے غصے سے، اس کے غضب سے بچانے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی طریقہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ کہ ہم جہاد کریں جس کی وجہ سے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، اس کی روح کو نکال کے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، وہ پرندوں کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں جس میں وہ رہتے اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں چڑھتے پھرتے ہیں، تو کیا وہ بھی افضل عمل نہیں ہے؟ کیا وہ عمل سے بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنیے، آپ نے فرمایا سبیل اللہ بھی نہیں، کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. اللہ کے ذکر سے انسان عذاب سے جیسے بچ سکتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بچا سکتا ہے وہ عمل بھی. پھر آگے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ تم جہاد کرو اور دشمن سے لڑو یہاں تک کہ وہ تمہیں مارے اور تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تم اس سے لڑو وہ تمہیں مارے اور وہ تمہیں مارے، پھر تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تم اس سے لڑو وہ تمہیں مارے اور تم اس سے مارو، پھر تلوار ٹوٹ جاتا. تین بار اگر جہاد میں کسی کی تلوار ٹوٹتی ہے تو اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے، لیکن ذکر الہی کی فضیلت یہ جو اسے کرتا ہے اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھیے کہ مارو یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تلوار ٹوٹ جائے۔ اگر تین بار تلوار ٹوٹتی ہے، اور تلوار ٹوٹتی نہیں آسانی سے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جہاد جب انسان کرتا ہے، یا صحابہ کے جو تذکرے آتے ہیں، بہت کم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ تلوار جہاد میں ٹوٹتی تھی، اس لیے کہ تلوار آسانی سے نہیں ٹوٹتی، وہ بہت مضبوط دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ فولاد سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اسپیشل ہوتی ہے بہت، جس کی وجہ سے وہ بآسانی نہ ٹوٹتی ہے اور نہ ہی اس کی دھار ختم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، تو کہا تین مرتبہ اگر تلوار ٹوٹتی ہے کسی کی جہاد میں، تو یہ تو اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے تلوار ٹوٹنا، جہاد میں جانا، جان جوکھم میں ڈالنے کے مقابلے میں، یہاں اللہ کا ذکر دیکھیے آپ، ہم کو غضب سے بچا رہا اللہ۔ اس سے جہاد کی اہمیت کم نہیں ہو رہی، ہاں اللہ کے رسول صرف ایگزامپل دے کر بتا رہے ہیں اہمیت کو، ورنہ آپ سمجھیں گے اب جہاد کی ضرورت نہیں، میں ذکر کی مجلس سے لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، وہ ایک الگ عمل ہے، یہ الگ، صرف بتانے کے لیے، کمپیئر کرنے کے لیے، کہ جیسا ہم جس حالت میں، یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہم کو لڑائی کی، ہے نا، تو یہاں آپ یہ تو کر سکتے ذکر الہی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے ہم بچا سکتے ہیں، تو یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں ذکر کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرما اور کہا، جب تم میں سے کسی کا جنت کے کیاریوں میں سے گزر ہو تو وہاں چر لیا کرے، جب تمہارا تم میں سے کسی کا جنت کے کیاریوں میں سے گزر ہو تو کچھ چر لیا کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا جانور کو کہیں سے لے جاؤ باغ میں سے تو چرا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کی کیاریاں کیا رہتی جہاں ہم جا کے چر لیا کرے، مطلب کچھ کھا لے، کچھ فائدہ اٹھا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر کی مجلس، ذکر کی مجلس سے گزرو تو تھوڑا ذکر کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ اب ذکر کی مجلس بولے تو کیا ہے، اس کے لیے کوئی مجلس بنا، ابھی ہم جو بیٹھے اور جو کام کر رہے ہیں کیا ہے، ذکر کی مجلس، اللہ کا تذکرہ تو کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر کی مجلس، کچھ لوگ بیٹھ کر اپنے دین کو سیکھ رہے اور سمجھ رہے ہیں، ذکر کی مجلس، کچھ لوگ اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ذکر کی مجلس، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ذکر کی مجلس، چونکہ اللہ کے دین کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کے نبی کو یاد کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب تم ذکر کی مجلس میں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو، یہ جنت کی کیاریاں ہیں ذکر کی مجلس، مطلب کوئی انسان ہے کوئی در سے قرآن ہو رہا ہے گزرتا جائے تو ضرور بیٹھے اس میں، اور کچھ نہ کچھ بات سنتے ہوئے نکلے وہاں سے، کیونکہ یہ جو ہے ذکر کی مجلسیں ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس حدیث کے اندر جو بات اور جو اہمیت ذکر کو دی گئی ہے وہ اتنی زبردست ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لے اور اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دے تو بہت ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے ذکر کی دیکھیے کیا اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ سنیے آپ کیا ہیں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا میں تم لوگوں کو اعمال میں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے عملوں کے اندر سب سے اچھا ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ وہ شخص وہ عمل ہے، تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ وہ جو عرفہ وہ ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی سے بھی وہ چیز خیر ہے۔ مطلب پہلے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتا دوں، پھر آپ فرما رہے ہیں تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک وہ سب سے عمدہ عمل ہے، سب سے اچھا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ وہ بلند کرتا ہے اگر وہ کام کرو تو، پھر فرماتے تمہارے لیے سونے اور چاندی سے افضل ہے جس کو انسان جمع کرتا ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، تم انہیں مارو اور وہ تمہیں مارو۔ پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے تو آپ نے فرمایا، رسول نے فرمایا وہ بہترین عمل کیا ہے، جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر، کیا فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر سب سے افضل عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے، سب سے زیادہ درجے بلند ہوتے ہیں، جہاز سے بھی بہتر ہے، اور سونا اور چاندی جس کو جمع کرنے کے لیے ہم سب کچھ دنیا میں کرتے ہیں، یہ قیامت میں اس سے بہتر ثابت ہوں گا۔ سمجھے آپ بات، کتنا اہم اور کتنا افضل عمل ہے اللہ کا ذکر، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کو اگر تھوڑا بہت کرتے بھی تو اتنا معمولی ہے، اتنا ہلکا، اسی کو انتہائی بودا، کسی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، کیا جاتا ہے اس کے اندر مجھے بتائیے، چند جملے السلام علیکم، وہ ذکر تک نہیں ہو رہا تو باقی کیا ذکر سیکھیں گے اور کیا سکھائیں گے باقی لوگوں، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، انشاءاللہ میں کر اللہ نے چاہا تو ماشاء اللہ، اللہ نے جیسا کل اللہ برکت دے، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، مسجد میں داخل، مسجد سے نکلنا ہے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ذکر و اذکار، جو نماز کے دوران، نماز کے بعد آپ سب ذکر و اذکار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے تو ذکر کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرے تو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن آج ہم اتنے اپنے آپ کو ذکر سے دور کر بیٹھے ہیں کہ کبھی کبھار جو تھوڑا بہت کوئی ذکر کر لے، لوگ بولتے رہے یار اللہ کو بہت یاد کرتا ہوں، بندہ بہت اللہ کا بندہ ہے، بہت پیارا بندہ ہے، مطلب اتنے کم لوگ ہو گئے اللہ کا ذکر کرنے والے کہ کوئی کرتا ہے تو مشہور ہو جاتا ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو نہ کرے مشہور ہو جائے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کیسا احمق آدمی ہے، احمق مطلب عقل نہیں ہے اس کو کہ اللہ کا ذکر کے کتنے فائدے اور وہ ذکر نہیں کرتا ہے، اور حالات یہ ہماری کہ اللہ کے ذکر کو ہم ایک تو سن سن کے ہم کو لگا اللہ کا ذکر بولتے جملہ ہی غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، کچھ لوگوں نے اسے غلط مانا لیا، غلط انداز سے وہ کیا، لیکن اللہ کا ذکر بڑا افضل ہے، یہ حدیث دیکھی کتنی باتیں بتا رہی، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سونے چاندی سے بہتر ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اس کا غضب کم ہوتا ہے، اور ہم اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، اتنی ساری باتیں ہم اب تک دیکھتے ہوئے آ گئے کہ ہم جب اس کو یاد کرتے ہیں، تو بہرحال اللہ کا ذکر یہ سب سے بہترین عمل ہے، ہم کوشش کریں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیں، کچھ نہ ہو خالی ہے تو بھی ذکر چالو رہنے دیں، خالی وقت تو بڑا بہترین موقع ہے، اور کچھ اذکار کو جو احادیث کے اندر آتے ہیں ان کو خاص طور سے یاد کریں، جن کے فضائل بھی بیان کیے گئے، کچھ تو قرآن آیت ہیں جن کے فضائل بیان کیے گئے کہ اگر ذکر کے طور پہ کیا تو فائدہ ہے، اور کچھ اذکار سے ہٹ کر دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس میں سے چند وقت نہیں ہے، ایک دو رکھوں گا بھی انشاءاللہ، تاکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کو ہمیشہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آئیے ایک اور حدیث قدسی آتی ہے اللہ کے ذکر کے فائدے میں، فضائل میں، اہمیت میں، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوا کرتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوا کرتا ہوں، تو اسی لیے اللہ سے کیسا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ، بہت سے لوگ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب شاید یار میں تو ناکامی رہوں گا، تو پھر اللہ بھی گمان کے ساتھ ہو جاتا، اچھا گمان رکھے، لیکن اچھے گمان کے ساتھ کوششیں بھی چاہیے، ورنہ کچھ نہیں کر کے اللہ سے اچھا گمان کی تنخواہ بڑھ جائیں گی اور کام کچھ بھی نہیں کرتے آپ آفس میں، اللہ سے اچھا گمان کی تجارت بڑھ جائیں گی اور آج تک دکان ہی نہیں کھولے آپ نے، تجارت کیسے بڑھیں گی آپ کی، کوشش کے ساتھ۔ تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں میں اس کے ساتھ ویسی اس کے مطابق ہوتا ہوں، پھر فرمایا اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، دیکھیے ذکر کے فضائل، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہوں گا جس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے اس کو کون دنیا میں چت کر سکتا اور ہرا سکتا ہے، تو کہا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، حدیث قدسی یاد رکھی، پھر آگے فرما اور کہا ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ کیا فضائل ذکر کے، کہ اگر میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے، دیکھیے ایسا سمجھ لیجئے، آپ سے اگر سمجھ کوئی آ کے کہے کہ آپ کے محلے کے کارپوریٹر صاحب جو کہ پولیٹیکل ہیرارکی میں سب سے نچلا درجہ، یہیں سے پھر شروع ہوتے ہیں اوپر کے ہیرارکی، کارپوریٹرز ہوتے ہیں، میئرس ہوتے ہیں، ایم ایل ایز ہوتے ہیں، ایم پیز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر سب لیول جاتے ہیں، پھر ایم ایل ایز میں کچھ منسٹر لیول کے ہوتے ہیں، کچھ سادے ہوتے ہیں، ایم پیز میں سیم ہوتا ہے نا، سمجھ رہے نا، تو سمجھ لیجئے کارپوریٹر نے میرا تذکرہ کیا کہیں، اور کسی نے آگے کہا بھائی آپ کا تذکرہ کارپوریٹر صاحب کر رہے تھے تو میں اپنے دل میں فخر محسوس کرتا ہوں، میرا نام کارپوریٹر مطلب لے رہا ہے، کسی نے کہہ دیا آپ کا ذکر تو ایم ایل اے کی مجلس میں چل رہا تھا لوکل، آپ کہیں گے وہ میری شخصیت، سمجھ رہے نا آپ، انسان اس سے فخر محسوس کرتا ہے، کوئی کہہ رہے لوکل آپ کا ایم پی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا مجھ سے ملا تو آپ کی عزت کیا ہے، کوئی کہہ رہے پرائم منسٹر آپ کی عزت تذکرہ کر رہا تھا فلاں جگہ بیٹھ کر کہ فلاں آدمی اورنگ آباد میں کہ فلاں، کیسا فخر ہوتا ہے نا، تو اندازہ لگائیے جب میں اپنے رب کو جی میں یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اس کو خاموشی سے کر رہے ہیں وہ خاموشی سے ہم کو یاد کرتا ہے، آگے آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، فرما جی میں یاد کرتا ہے اور اگر وہ کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں، اور جب کوئی بندہ اللہ کا تذکرہ مجلس میں کر رہا ہے تو اللہ اس کا تذکرہ اس سے اچھی مجلس، اس سے مراد فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اب دیکھیے اب کیا کہنا، ایک تو ہے کہ کوئی لو منسٹر جو ہے دل میں یاد کرے مجھے، دوسرا یہ ہے میں یہ اللہ کے ساتھ اس مثال کو جوڑ نہیں رہا ہوں, صرف اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ نے اللہ کے لیے میں منسٹر کی مثال دی, نہیں نعوذ باللہ اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں, میں صرف بات کی اہمیت کی یاد کرنے کو ہم کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا آدمی یاد کرے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں, رب یاد کرتا اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں, اور اگر وہ مجلس میں کہیں کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے پورے لوگوں میں جو اس کے لائق اس کے ایبل اس کے لیول کے لوگ, تو آپ کی اہمیت کتنی بڑھتی ہے, اللہ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا. تو جو شخص اللہ کا ذکر گزار بندہ ہے ذکر کرتا ہے وہ آسمانوں میں اس کی شہرت ہوتی ہے, دنیا میں شاید اس کو کوئی نہ پہچانے لیکن آسمان میں مشہور ہوتا ہے. آگے سنیے ابھی فرمایا کہ اگر وہ میرا مجلس میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں, اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اگر وہ میرے طرف بڑھتا ہے ایک بالش تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, پھر فرمایا اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس سے قریب ہو جاتا ہوں, اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو ایک گز میں اس سے جو ہے ساڑھے تین چار فٹ سے بڑا ایک گز اس سے قریب ہوتا ہوں, اور فرمایا کہ ایک گز سے قریب ہوتا ہوں, اور اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں. کتنے فضائل ہیں, کتنے فوائد ہیں, کتنی اہمیت ہے اللہ کے ذکر کی. دل میں یاد کرو اللہ یاد کر رہا ہے اپنے جی میں, محفل میں تذکرہ کرو اللہ کر رہا تھا, اب جو چاہتا ہے اللہ اس کو یاد رکھے وہ اللہ کو یاد رکھے, جو چاہتا ہے اس کا تذکرہ اس سے اچھی مجلسوں میں وہ اللہ کا تذکرہ اس مجلسوں میں کرتا رہے, اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہو تو وہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے یاد رکھے, ورنہ ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور دعائیں چالو ہے کہ اللہ ہماری مدد کر فلاں کر, آپ قریب تو ہوئی اللہ کے, اللہ آپ سے قریب ہو, کہ ہم ایک بالش تو اللہ ایک ہاتھ, ہم ایک ہاتھ تو اللہ ایک گز, اور اگر ہم چل کر جاتے رب کی طرف تو ہمارا رب دوڑ کر آتا ہمارے, اس کی رحمت ایسی ہی یاد رکھی بندوں کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم بندے اس کا شکر ادا نہیں کرتے, ہم بندے جیسا اس کا حق ہے ذکر کا نہیں کرتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر کو بھی اور اعمال کو بھی قبول کرتا ہے. اس کو یاد کیسے قبول کرتا دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہوں گا, لا الہ الا اللہ. ایک روایت نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں کو صرف اتنا پتا ہوگا لا الہ الا اللہ, تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ نہیں, تو کہا نہیں انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا, مطلب قیامت سے پہلے لوگوں کو محمد رسول اللہ بھی یاد نہیں ہوگا, نبی اکرم بھول جائیں گے, وہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دیں گا پھر ان کو, تو کہا یہ ان کے مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گے, اتنا سا ذکر لا الہ, مطلب قیامت سے پہلے لوگ کلمہ بھول جائیں گے, محمد رسول اللہ بھی نہیں پتا ہوں گا, لیکن خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ, سب سے افضل ذکر کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ, اور سب سے افضل دعا الحمد للہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات, بہت بہت اہم ہے یہ ذکر, یاد رکھے بہت اہم ہے یہ ذکر, اتنا اہم ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان جس کے اعمال حد نظر جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک گناہ ہوں گے اس کے نام اعمال, لیکن ایک مرتبہ اس نے خالص دل سے کہا ہوں گا لا الہ الا اللہ, جب اللہ اس بندے سے پوچھیں گا اے بندے آج کیا امید کرتا ہو, کہیں گا اللہ کیا امید کروں سارے دفتر تو گناہ سے بھرے, اتنے اس کے اور حدیث کے الفاظ ہے 99 دفتر ہوں گے, 99 دفتر 99 رجسٹر ہوں گے, ہر رجسٹر کی لمبائی زمین حد نظر جائیں گی اور جہاں تک نظر آئیں گی سارے گناہ لے کے 99 دفتر اس کے گناہ سے بھرے ہوں گے, لیکن ایک اس کا عمل ہوں گا جو سچے دل سے کہوں گا لا الہ الا اللہ, اللہ کہیں گا تولو, جب تولا جائیں گا 99 دفتر ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائیں گا, 99 دفتر اس کے گناہ کے ہلکے پڑ جائیں گے. لا الہ الا اللہ ایک ذکر کی فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو, ابھی تو ذکر و اذکار ایسے ایسے احادیث میں آتے ہیں جس کو انتہا نہیں, اس کو ہم کہہ سکتے قرآن نے بھی بیان کی کئی دعاؤں کی شکل میں, احادیث میں بھی آتے ہیں فضائل کی شکل, لیکن وہ فضائل ہم کو نہیں سمجھتے, پتہ نہیں علم غلم فضائل ہم نے کہاں سے بنا لیے, وہ بڑے ہم کو سمجھتے ہیں, ہم جو اس چیز پہ آتا ہے, لیکن اس مجلسوں کو اس ذکر کو لا الہ مخصوص نہیں کرنا چاہیے, جو عام ہے اس کو عام رہنے دیجیے, تعداد مقرر ان ذکروں کی تعداد ہم کبھی مقرر نہ کریں جو ذکر کی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی, کہ 100 لاکھ 1 لاکھ بار 144,000 بار 24, جو تعداد عام ہے عام ہے, جس کی خاص آپ نے بتایا اتنے بار تو ان کو اتنی بار ہی پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس کتنی اہم فضیلت ہے ذکر کی. اسی طرح جو ہے ذکر کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ اب سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث کے الفاظ اس طرح سے, کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اس جماعت کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں جب کوئی جماعت ایک مجلس میں آ کر بیٹھتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں، اس میں کچھ لوگ آگے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانکتے ڈھانکتے ڈھانکتے ڈھانکتے پہلے آسمان تک ڈھانک دیتے ہیں اسے، پہلے آسمان۔ اور اس روایت میں کہ فرشتے ڈھانک لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے نزدیکی فرشتوں میں کرتا ہے، مقرب فرشتے، یاد رکھیے اس کے اسپیشل ہوتے ہیں نزدیکی فرشتے، اور یہ مقرب فرشتے بڑے اہم ہیں یاد رکھیے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے تو یہ فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے چونکہ اللہ انہیں دیتا ہے، اور وہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر دے، اس لیے کہ یہ تیرا ذکر کرتا ہے تو اس سے معافی طلب کرتا ہے، اور اللہ ان کی بات کو سنتا بھی ہے اس لیے کہ وہ اسپیشل فرشتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ مخرف فرشتے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے فرشتے پروں سے گھیرتے گھیرتے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اللہ اس مجلس کی مغفرت کر دیتا ہے اور فرشتوں کا ہے فرشتوں یہ جتنے لوگ اس مجلس میں تھے جو میرے ذکر کی تھے سب کو معاف کر دیا جائے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں تو ایک دو لوگ ایسے تھے یا کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسا گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آ کے کچھ دیر کے لیے صرف بیٹھ گئے، تو اللہ کہتا ہے انہیں بھی معاف کر دو اس لیے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھے تھے اس مجلس کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دو۔ ذکر کرنے والوں کی اہمیت دیکھیے کہ اگر کوئی چلتے چلتے بھی بیٹھ کے کچھ سن لیتا ہے تو وہ بھی مغفور ہو جاتا ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیوں تو مجلس ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو معاف مطلب جس کو کہیں گے اس کو معافی نہ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیوں تو اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ تو ہم جب بھی کہیں بیٹھے اللہ کا ذکر سے ہی شروع کیے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو دنیا کی میٹنگ میں بھی ہیں، اللہ کے ذکر سے پھر آپ باقی کا کام کرتے رہے، بہت اہم ہے چونکہ اس کے بڑے فضائل آتے ہیں۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ میں تو اب ذکر بولا تو آپ دعائیں وہاں یاد رکھیں گے قرآن چڑھ دیں گے، سب سے افضل ذکر قرآن ہے، اس کا ہر حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ دس دس نیکیاں ملتی ہیں، کہ اس کا ہر حرف جب انسان پڑھتا ہے تو اس پہ دس نیکیاں ملتی ہیں، ہے نا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے ہر حرف پہ دس نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف اور میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم، مطلب اگر اسے کتنے نیکیاں مل جاتی ہیں؟ 30 نیکیاں، بہت اہم چیز ہے، معمولی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے سب سے پہلے قرآن کو کثرت سے پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے جو دعائیں قرآنی آتی ہے، جو دعائیں احادیث کی، چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں تین ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم تین میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں اتنے عام ہیں ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور تین ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لے تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا۔ آئیے وہ کون کون سے میں نے تین ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کا ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنا، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم، چہارم ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سن فرماتے ہیں

میزان نے بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم، دو ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہو گیا، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں ٹھیک۔ تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، چونکہ جو ذکر اللہ کا بندہ نہیں کرتا ہے اس کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے، ذکر کرنے والے اور نہیں کرنے والے کی مثال حل الحی والمیت کی ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، پریشانیاں اس کے دل میں بھر جاتی ہے، اطمینان سے دل خالی ہو جاتے ہیں، تنگ دستی بھر جاتی ہے، دنیا کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مشکل میں جو ہے زندگی گزارتا ہے، بہت نقصانات ہے، یاد رکھیے۔ ذکر نہ کرنے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، دل بے اطمینان ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، کئی چیزوں کا ذکر الہی علاج ہے۔ تو اگر آپ کہیں آپ پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، دل نہیں لگتا، فساوس آتے ہیں، شیطان ہاں آپ پر حاوی ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، اور شیطان کے حاوی ہونے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اس کا علاج ہے۔ آئیے میں اس کے کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اس کا دوسرا معنی ہوا جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا شیطان قریب آ جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، من اعرض عن ذکری فإنه له معیشة ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، معیشة ضنکا، معیشت سمجھتے ہیں نا، معیشت اکنامی، اس کی دنیا کی زندگی اللہ فرما رہا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے زندگی کو، دنیا کی، دنیا میں پریشان حال آدمی ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا دل بے اطمینان ہو جاتا ہے، شیطان گھیر لیتا ہے، دنیا تنگ ہو جاتی ہے کس انسان کے لیے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا کھول دی جاتی ہے، شیطان دور رہتا ہے اس سے اور وہ اطمینان میں رہتا ہے، ورنہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے نا پریشان پریشان پریشان، اور جو اللہ کا ذکر کرتے نا سب سے بڑی پریشانی میں ان کا چہرہ دیکھ کر آپ کہتے یار یہ آدمی تو پریشان لگتا نہیں، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے دلوں کے تعلق سے، بہت سے لوگ پریشانی مبتلا ہے، اللہ کا ذکر علاج ہے۔ اللہ سبحانہ سورہ رعد سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے لوگوں کے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بے اطمینان ہے تو کیا کرنا ہے دل کے اطمینان کے لیے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ کوئی دل کے اطمینان کے لیے نشہ کر رہا ہے، کوئی دل کو اطمینان رکھنے کے لیے شراب پی رہا ہے، کوئی دل ہے نا پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تو آدمی کرتا ہے، پریشان ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کی، آپ سمجھو کوئی آدمی برائی نہیں کر رہا، کچھ لوگ اپنی پریشانیوں کا حل نشے کے ذریعے نکالتے، کچھ لوگ نہیں ہو رہے تو پھر ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، شوگر لیول ہائی ہو جا رہا ہے، فلاں بیماریاں آتی ہیں انسان میں، معلوم آپ کو پریشانیوں سے۔ جب ایک انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے یا تو وہ کچھ چیز جسم کو نقصان دہ پیتا ہے یا کھاتا ہے یا پھر اپنے جسم کو خراب کر لیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیجئے، تمام چیزوں میں انشاءاللہ آپ کا اطمینان، دنیا کی اچھی زندگی، شیطان ہم سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ منافق کی ایک صفت اس کے اندر ہوتی ہے۔ ذکر نہیں کرنے کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ وہ جو ہے شیطان اس پہ حاوی ہو گیا، دنیا کی زندگی برباد ہو گئی ہے نا، اور دل پریشان ہو گیا، ذکر کرنے والے سے شیطان دور چلا گیا، دنیا کی زندگی اچھی ہو جائیں گی اور جو ہے دل اطمینان پائیں گے، یہ بات۔ اور ذکر نہیں کرنا نفاق کی علامت بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 142 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان المنافقین یقادعون اللہ وهو قادعون، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ خود دھوکے میں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب اللہ کی ذکر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے؟ قَامُوا كُسَالَى، بہت سستی سے۔ تو اللہ کا ذکر میں نماز بھی شامل ہے، قرآن ہے، نماز ہے، دعائیں ہیں، میں نے یہ بات تفصیلاً شروع میں رکھی ہے، ٹھیک۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا یُرَاؤُونَ النَّاسَ، اور اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا. تو جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ درحقیقت اس میں نفاق کی ایک علامت ہے, فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کا ذکر چالو کر دے. اور توبہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے, یاد رکھیں. ذکر کا بڑا وسیع معنی ہے, یاد رکھیں. قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, اللہ کے دین کا تذکرہ کرنا, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, دعاؤں کا پڑھنا, وہ ساری چیزیں ذکر ہیں. تو جو ہے منافق کی ایک صفت آ جاتی ہے, دنیا تنگ کر دی جاتی ہے, دل بے اطمینان اٹھتے, شیطان لپٹ جاتا ہے. اور ذکر کرنے سے سب فائدے الٹ, شیطان دور ہو جاتا ہے, دنیا کی زندگی سدھر جاتی ہے, دل کو اطمینان آ جاتا ہے, منافقت کی صفت نکل جاتی ہے. ٹھیک, آگے آئیے. وہ لوگ جو اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرنا یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے, دل سخت ہو گئے, تو ان کے تعلق سے اللہ نے وعید کی قرآن میں اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 22 میں کہا فرمایا, اپنے اللہ نے فرما رکھا, فویل للخاسیتی قلوبہم من ذکر اللہ, کہ اللہ نے فرمایا کہ تباہی ہے, ہلاکت ہے, ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں. ویل کا لفظ دیکھیے, فرمایا فویل للخاسیتی قلوبہم, ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں, من ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. تو اللہ نے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا کہا ان کے دل سخت ہے اور اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں. تو کیا ہم اور آپ اللہ کی لعنت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر چھوڑ کر؟ نہیں نا. تو اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا پڑے گا, اور اللہ کے ذکر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاکید کیا, کہیں اللہ کے ذکر سے نبی آپ غافل نہ ہو جانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سورہ اعراف سورہ نمبر 5 اس کے آیت میں 205 میں آیا, اس کا آخری حصہ آیت کا اللہ نے فرمایا اور کہا, ولا تکم من الغافلین, اے نبی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دینا, یا اپنے ذکر اللہ کا ذکر نہ کر کے اپنے آپ کا شمار غافلوں میں نہ کر لینا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید آ رہی ہے, نبی اللہ کا ذکر نہیں کر کے اپنے دل کو غافلوں میں شامل مت کر لینا. پھر جب نبی کو یہ تاکید ہے, ہمارے لیے کتنی اہم تاکید ہے. آئیے ابو داؤد کی حدیث سنیے, وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس مجلس کی برائی کیا ہے. جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے, ہم کئی مجلسوں میں جاتے اور بیٹھتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں. لیکن اب آپ یہ سوال کریں گے, آپ کیا ہر جگہ جانا تو کیا اجتماع شروع کر دینا کہ وہاں اللہ کا ذکر بولتا ہوں؟ اللہ کے ذکر میں ہر بار آپ کو اجتماع نہیں لینا ہے. لیکن آپ کسی مجلس میں گئے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے ہیں, کیا ہے, خیر خیریت ہے, کیوں کر رہے ہیں آپ سلام؟ اللہ نے حکم دیا, نبی کی سنت ہے. خیر خیریت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نبی کا طریقہ تھا, اس کے دین کو یاد کرے نا, بھائی اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کو وہ کرے, چلو ماشاء اللہ آپ کے سب کی خوشی, یہ ذکر ہے. تو خاص نہیں, لیکن کچھ مجلسیں ایسی بھی, اللہ رحم کرے آج ہم پر, کہ غیر اور کیا چل رہا ہے, ارے تو مسلمان ہے نا, ہاں مسلمان ہے, اگلی بار سے انشاءاللہ سلام چالو کر دیں گے. اور کیا چل رہا ہے اپنا, تو بہت زبردست بڑھیا چل رہا ہے ایک دم, یہ تم خود بڑھیا کر لے رہے گی اپنا, نہیں تو الحمدللہ کون, الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. پوری مجلس ذکر سے خالی, ہماری ملے تو خالی ہنس دیے, بہت زبردست چل رہا, بہت یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کامیابی, وہ کامیابی, یہ بزنس, وہ بزنس, یہ ایسا, وہ ایسا, صحت بہترین, لیکن ایک بھی اللہ کا ذکر دیکھی نہیں آیا شروع سے آخر تک. اور کیا چلتے, بس چلو نکلتے ہیں, ملیں گے, آخر تک ایک ذکر کا جملہ نہیں. اللہ, یہ مجلسیں ہیں جو ذکر سے خالی ہوتی ہیں, ان کا حال کیا ہوگا؟ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, فرمایا کہ جو ہے آپ نے اس شخص کی اس مجلس کی مذمت کی اور اس کے الفاظ سے, جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتی ہے. آپ ایک بڑے فنکشن میں گئے, آپ ایک جماعت ہے, چونکہ وہ بہت بڑی مجلس ہے, وہاں آپ گئے اور آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بغیر اٹھ جاتی ہے, گویا کہ کسی گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے. جو لوگ جاتے ہیں کسی مجلس میں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے پھر چلے جاتے ہیں, اس کی مثال ایسی ہے کہ گدھے کی بڑی لاش جو سڑی ہوئی تھی اس کے پاس سے کوئی بیٹھ کر اٹھائے, اتنی بدبودار مجلس ہوتی ہے. جو لاش پڑی تھی, اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت ہوں گی. ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی, اللہ کا ذکر بیچ بیچ میں نہیں ہوتا, یہ مجلسوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرا ہوا سڑا ہوا گدھا پڑا ہے اور وہاں ہم سب بیٹھے ہیں, اور روز قیامت یہ حسرت کی, ندامت کی, حسرت مطلب وہ کہیں کاش کی نہیں کرتا, اور ندامت کی کیوں میں نے کیا تھا, اس کا باعث بننے والی. اور اللہ ہم پر ایسی مجلسیں ہوتی ہیں, مجلس میں خالی ہنس رہے ہیں, بات چیت ہوئی, ایک ذکر نہیں اللہ کا, انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ سبحانہ, کوئی ذکر نہیں پورا, اور کل آ جاؤں گا, کل یہ کر دوں گا, بہت اچھا ہو گیا, بچوں کا شادی طے کر دیا, بچی کی یہ ہو گیا, سب ایک ذکر نہیں گزر رہا, چلو آتے پھر ملیں گے. یہ مجلس ایسی جیسے ایک سڑا ہوا گدھا تھا, وہاں لوگ بیٹھے, کوئی آدمی پسند کرتا ہے سڑے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھنا؟ یہ تو دنیا کی مثال, لیکن آخرت میں بہت حسرت, काश कि नहीं बैठा होता, क्यों बैठा था तुम, और नदामत बहुत अफसोस होगा कि क्या कर बैठा मैं। हर मजलिस की शुरुआत अल्लाह के नाम, ठीक है, मैं अपने कोई भी जो मजलिस हो रही है वो दीनी मजलिस नहीं है, दुनिया भी है, शुरुआत तो दीन से कर सकता हूँ, शुरुआत तो कर सकता हूँ, ये बड़ी बात है, याद रख, समझ रहा है बात को, ये बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारी मिसालें असलाफ से मिलती हैं। तो अल्लाह के जिक्र, कोई भी मजलिस, दुनियावी मजलिस, हमारी मीटिंग है दुनियावी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे तो शुरू कर सकते हैं ना, फिर आप चलते रहिए, बीच बीच में अल्लाह का जिक्र चलते रहेगा, वक्तन फवक्तन, इंशाल्लाह की शक्ल में, माशाल्लाह की शक्ल में, समझ रहे। लेकिन हम देखते, बहुत अफसोस की बात है, हमारी मजलिस से 100% खाली होती है हमारे अल्फाज। ऐसा बना लीजिए अपने आप को कि ये तो होंगे ही नहीं कि इंशाल्लाह माशाल्लाह के बगैर कोई बात मेरी शुरू खत्म हो। मुलाकात हुई, सलाम, अल्लाह का जिक्र, क्या चल रहा है, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मामला अच्छा है, इंशाल्लाह ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, माशाल्लाह वो काम अल्लाह ने मुझसे ले लिया, उम्मीद करता हूँ अल्लाह बरकत देगा मेरे काम में। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह बरकत दे इस काम में, आप दुआ दे रहे माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे आपके काम। पूरी तस्किरा अपने आप को बना ले, ऐसी जबान बना ले अपने की वो जिक्र ही करे जब भी खुले, तो उसके अलावा लफ्जी ना। तो हम देखेंगे फिर हम मजबूरी में भी बात करेंगे, बेहोशी में भी बात करेंगे, और ऐसी हालत में जहाँ इंसान को होश नहीं होता तब भी अल्लाह का जिक्र हमारे जबान पर रवा दवा रहेगा, इसलिए कि हम आदि थे अपने होश हवास में अल्लाह के जिक्र के। तो इंशाल्लाह जब बेहोशी तारी होंगी तब भी इंशाल्लाह जबान पे से अल्फाज जो है अल्लाह के जिक्र के निकलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को हम जो है सख्ती से जो है जिक्र करने वाला बनाएं। और जिक्र करने वालों का क्या फ़ायदा होता है, आइए सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, वज़्ज़ाकिरीनल्लाहा कसीरन वज़्ज़ाकिराती अअद्दलहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा। ये फ़ायदा है जिक्र का, क्या फरमाया, वज़्ज़ाकिरीनल्लाहा कसीरन वज़्ज़ाकिरात, कि अल्लाह ताला जो है कसरत से जिक्र करने वाले मर्द, वज़्ज़ाकिरात और कसरत से जिक्र करने वाली औरतों के पास, अअद्दलहु लहुम मग़फिरतन, अल्लाह इनसे वादा कर चुका है मग़फिरत का, व अजरन अज़ीमा और रोज़े क़यामत एक बहुत बड़े अजर का। ये किसके साथ, जिक्र करने वाले मर्द, वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरा, जिक्र करने वाले मर्द कसरत से, वज़्ज़ाकिराती और जिक्र करने वाली औरतें कसरत से, अअद्दलहु लहुम मग़फिरतन, अल्लाह इनसे वादा कर चुका है मग़फिरत का, व अजरन अज़ीमा और रोज़े क़यामत बहुत बड़े अजर का। और वो क्या हो सकता है, याद रखिए उलमा लिखते हैं, मुफस्सिर लिखते हैं, जब भी तस्किरा ऐसा आता है, अजाबुन अलीम, अजाबुन शदीद, ठीक है, अजाबुन अजीम या अजरन अजीमा, ये ऐसे गुनाह, मतलब ऐसी अजियतें हैं जो जहन्नुम के बारे में जब आती है, और जब जन्नत के बारे में आती है अजरन अजीमा यहाँ आया, ये ऐसे अजर है जिनको चूंकि इंसान समझ नहीं सकता, बोल के अल्लाह ने डिफाइन भी नहीं किया उसको, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब, तो वो इतना दर्दनाक होंगे, उलमा लिखते हैं कि वो हम दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है उसका, इसलिए अल्लाह ने खाली अलीम बोल के गुजर गया। ये कुछ अजाब का तस्कर आया जहन्नुम में, उनके ऊपर सांप होंगे, सांप हमको समझते हैं, सांप वो काटेंगे, बात सही, इन कुछ अजाब का सिर्फ तस्कर आता है, क्यों वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ का अजाब अजरुन अजीम, इतना बड़ा अजर कि हम दुनिया में उसको मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, बोल के अल्लाह ने छोड़ दिया और चला गया आगे, बस बहुत बड़ा समझ जाओ, समझ रहे। ये जिक्र करने वालों के ताल्लुक से हमें चाहिए कि हम अल्लाह का कसरत से जिक्र करें और कहीं गाफिलों में ना हो जाए, जैसे कि सूरह आराफ सूरह नंबर 5 आयत नंबर 205 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, अपने जो है परवरदिगार का दिल ही में आजिज़ी और खौफ के साथ और पस्त आवाज़ से सुबह और शाम याद करते रहो, और जिक्र इलाही से गफलत बरतने वालों में ना हो जाओ। यह हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, जिसका हिस्सा मैंने पढ़ा हुआ था, वला तकुम मिनल गाफिलीन, ए नबी आप गफलत करने वालों में ना हो जाना। तो आयत पूरी ऐसी है, अपने परवरदिगार का दिल ही में आजिज़ी और खौफ और पस्त आवाज़ से सुबह और शाम जिक्र किया करो, और ए नबी कहीं आप गफलत करने वालों में जिक्र के मामले में ना हो जाए। तो हम भी जो है अल्लाह के जिक्र को लाजिम जाने, जिक्र को थाम ले और जिक्र को अपना शार बना ले कि उठते बैठते चलते फिरते लोग आपको देखकर अल्लाह के जिक्र करने वाले बन जाएं, लोग आपकी वजह से अल्लाह का जिक्र करें कि माशाल्लाह ये आदमी इतनी बात करता है अल्लाह के जिक्र की, हम कैसे इसको इसके खिलाफ बात करें, वो भी आपके साथ जिक्र करने लग जाए। वरना होता है कि हम इतनी गंदी बातें अपने जबानों से निकालते हैं, जिक्र के खिलाफ काम करते हैं, जिसके नतीजे में लोग हमसे बुराई सीखते, अच्छा ही नहीं। तो लिहाजा हम कोशिश करें अपनी जबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखें, और हमेशा अल्लाह के जिक्र को गालिब जाने, और हमेशा अल्लाह के जिक्र को अपने पर लाजिम जाने, और अल्लाह का जिक्र में अपनी जबान को तर रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में इसके फ़ायदे उठाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरत में इसके फ़ायदे, वरना ایک پریشان کن زندگی، دنیا کی ایک بری زندگی، شیطان کے وسوسے اور ہم پر غلبہ ہو جائیں گا، اور جو ہے آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے۔ اور ذکر کرنے سے قلب کا اطمینان، دل کا اطمینان، دل سے بیماریاں اور بہت سارے مسائل سے انسان پریشانی سے دور ہوں گا، شیطان ہم سے دور ہو جائیں گا، اور آخرت میں بہت بڑا ایک اچھی دنیا کی زندگی اور آخرت میں بہت بڑا ہم اجر پائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے ذکر کے تعلق سے میں نے جو مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اپنا ذکر کرنا جو ہم آسان کرے، ہمیں ایک ایسی زبان ہے اللہ عطا فرما جو تیرا ذکر ہی کرتے رہے، اور ساری زندگی ہم تیرا ذکر کرے، اور جہاں کہیں اللہ ہم تیرا ذکر کرے، اور خاتمہ بھی ہمارا تیرا ذکر پر ہی ہو، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فیض بھی، میرا سوال ہے کہ آج کل لوگ جو ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر ایک میسج ڈالتے ہیں کہ 5000 میسج یہ 5000 لوگوں کو فارورڈ کر دیجئے گا، انشاءاللہ جو ہے ثواب جاریہ ملے گا، اور ایک درود کا ورد کمپلیٹ ہوگا یا اللہ کا ذکر ہوگا، تو اس تعلق پہ تھوڑا سا روشنی۔ میں نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ آج کل سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ پر، فیس بک ہے، واٹس ایپ پہ بھی میں دیکھا ہوں، لوگ ایک میسج کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو یہ آج کتنے لوگ پڑھتے ہیں آپ کے، بھیجو اس کو، یا پھر درود کا آدھا حصہ لکھتے بولتے بھیجیے ان کو کتنے لوگ درود مکمل کریں گے، یا کچھ لوگ کنڈیشنل بھیجتے 11 لوگوں کو بھیجو تو اچھی خبر ملیں گی، نہیں بھیجو تو بری خبر آئیں گی، 10 لوگوں کو بھیجو فلاں ہوں گا، 5000 لوگوں کو بھیجو، اور آج کل نیا سسٹم ہوگا 10 گروپ میں بھیجو، 15 گروپ میں، آپ نہیں ہے جس کے گروپ بناتے بیٹھتا بےچارا ڈر کر، ہے نا؟ تو یہ کئی زمانے سے چلا آ رہا ہے، یاد رکھیں۔ کسی بھی ذکر کو اس طرح سے وہ کرنا کہ کسی کو مجبور کر کے کہنا کہ آگے بڑھاؤ یا آگے بھیجو آگے کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذکر سکھائے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو اتنا آگے بڑھاؤ نہیں تو تم کو فلاں ہوں گا، یا اتنے بار کرو۔ اور کچھ ہی ایسے ذکر اسلام ہے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اس کی تعداد ہے، 10 بار یہ پڑھنا ہے، 10 بار شام میں اور صبح درود پڑھنا ہے، 33 مرتبہ وہ پڑھنا ہے، اسے بہت کم درود ہے یاد رکھیں، یا 100 مرتبہ کی گنتی آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ مخصوص نہیں کیا آپ نے کسی گنتی کو۔ تو لہٰذا یہ جو سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ پر لوگ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس عقیدے کے تحت، یا ان کی کچھ منتیں ہوتی ہے، اور ایسے ایسے کنڈیشن ہوتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا، یہ تو ابھی ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں تو ہاتھ سے لکھتے تھے لوگ اور چٹھی پھینک دیتے تھے، بولتے تھے اب 11 کو دو تو بیچارہ رات دن لکھ رہا ہو 11 لوگوں کو دینے، پھر وہ 11 کو، پھر زیروکس مشین آئے تو ہم کو لگا زیروکس مشین والوں کی چال ہے کہ 11 کو زیروکس کر کے دو، تو وہ زیروکس کرا رہے تھے 11 لوگوں تک کر رہے تھے، اب وہ چلا گیا، اب تو یہ بہت آسان واٹس ایپ کو دور ہے، کاپی پیسٹ کا معاملہ ہے پورا فیس بک پہ واٹس ایپ ابھی بھی، لیکن چلو اس کا مطلب یہ بدعقیدگی کی بنیاد پہ لوگ کرتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو بھیجو اتنے لوگوں کو بھیجو، ایک نے نہیں بھیجا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا بچہ مر گیا، اس کو بیماری آ گئی، ایک نے بھیج دیا تو تقریباً لوگوں کی لاٹری نکل جاتی اس کے اندر، ایک نے بھیجا تو اس کی لاٹری نکل گئی، ہے نا، مطلب کچھ ہوا بھی تو حرام کام ہی ہوا اس کے ساتھ، مطلب لاٹری خریدا تو لاٹری لگی، ٹھیک، لاٹری لگ گئی، بزنس میں فائدہ ہو گیا، اور نہیں کیا تو بچہ مر گیا، بیماری آ گئی، یہ سب فالتو باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے ذکر کو اس طرح سے آگے بڑھاؤ بولنا، کسی کو مجبور کرنا اور پھیلانا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ لہٰذا آپ کو جو ذکر یاد ہے، ہاں یہ الگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ذکر یاد ہے، اس کے فضائل آپ لکھ کر لوگوں کو بھیجے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ اور جو ہے اللہ اکبر پڑھنے کا یہ فائدہ ہے فلاں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو اتنے لوگوں تک پہنچاؤ یا اتنے لوگوں تک نہیں پہنچانے کا یہ نقصان ہوگا، پہنچانے کا یہ فائدہ ہوگا، یہ سب بے بنیاد باتیں۔ آپ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کو عام کر سکتے ہیں، عام کرنے کے لیے فیس بک بھی یوز کر سکتے ہیں، سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس یوز کر سکتے ہیں، واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں، اور بھی یوز کر، وہ الگ چیزیں، لیکن اس کو فکس کرنا، تعداد فکس کرنا، بھیجنے کے فضائل بتانا، نہ بھیجنے کے نقصانات بتانا، یہ تمام چیزیں پھر غلط ہیں اور بدعت میں اس کا شمار ہوگا۔ کسی نے رمضان سے متعلق سوال کیا کہ آپ نے اپنے گزشتہ درس میں کہا تھا، ایک روایت کا حوالہ بھی دیکھیے طبرانی کا، کہ شرک اور بدعت کرنے والا جہنم میں داخل ہوں گا، پھر جو ہے انہوں نے لکھا آگے کہ صحیح بخاری کتاب الصوم باب رمضان میں تراویح کی فضیلت حدیث نمبر 1885 میں یہ ہے کہ تراویح ایک بدعت ہے، اور اس کے رائج کرنے والے حضرت عمر ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ نے تراویح کو رائج کر کے کہا کہ تراویح ایک اچھی بدعت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز، تراویح کے تعلق سے حضرت عمر کا کہنا یہ اچھی بدعت ہے، مطلب لوگوں کو نماز میں جوڑ کر جماعت میں، اور ابوبکر صدیق کا قرآن کو جب لکھا گیا مکمل اور ایک کتابی شکل دی گئی उसको देख कर कहना कि ये एक अच्छी बिदत है। ये दोनों के जवाब मैंने तफसीली नेट पर देख चुका हूँ, आप चाहे तो आप देख ले, तरावी बिदत डाले या कुरान का जमा करना बिदत। इसलिए कि याद रखिए, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि अरबी जबान में या कोई भी जबान में एक चीज़ का इस्तेलाही माना होता है। इस्तेलाही माना मतलब वो किस टर्म में यूज़ हो रहा है, और एक डिक्शनरी मीनिंग होता है, लुगत का माना होता है कि डिक्शनरी में क्या माना है। जैसे मिसाल के तौर पर अव्वल का क्या माना है, है ना? अव्वल बोले तो अल्लाह को बोलेंगे, लेकिन अव्वल बोले तो पहली क्लास को बोलते हैं। तो अगर कोई कहे जमात अव्वल, इसका माना होगा स्कूल के टर्मिनोलॉजी में अव्वल का माना फर्स्ट क्लास, और अल अव्वल जब आएगा तो इसका माना अल्लाह के नाम और सिफत की बात हो रही है। अल अव्वल मतलब अल्लाह की एक नाम है ना, दोनों चीज़ें। मौला, मौला का माना मददगार। अगर मैं कहूँ कि इस इंसान ने, इस मौला ने मेरी मदद की, नाम के साथ मौला अली ने मेरी मदद की, इसका माना होगा अली जो कि गुलाम है उसने मेरी मदद की। मौला कहते हैं मददगार को या गुलाम को अरबी जबान। और अगर मैं कहूँ मेरे मौला ने मेरी मदद कर दी और मेरा बड़ा पार कर दिया, तो इसका मतलब मेरे रब ने जो कि मददगार है वो भी मौला है, मददगार को कहते हैं मौला, उसने बेड़ा पार। तो देखिए, एक है टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग किस इस्तेलाह में होता है, और एक होता है डिक्शनरी मीनिंग। तो बिदत का डिक्शनरी मीनिंग होता है नई चीज, नया काम। इस्तेलाही माना होता दीन में हराम काम जो कि नहीं करना चाहिए। अब हजरत उमर का किसी चीज को रायज करना, शुरू करना और उसको बिदत कहना, इसका माना यह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी पढ़ाई, उसके बाद आपने नहीं पढ़ाई, वजह बताई, कहीं लोग इसको फर्ज ना समझे। लोग अबू बकर सिद्दीक के दौर में फिर इनफरादी पढ़ते रहे। हद उमर ने सोचा अल्लाह के रसूल ने तो जमात से पढ़ाई ना, अगर नहीं पढ़ाते तो ये फिर शरई बिदत हो जाती थी, पढ़ाई ना तो क्यों ना मैं लोगों को फिर जमा करूं। फिर आपने हजरत काब से कहा काब क्यों ना लोग आपके पीछे नमाज पढ़े, और हजरत काब से कहा तुम इमामत करो और दूसरे लोग पीछे हो गए। फिर आपने कहा ये एक अच्छी बिदत है, मतलब एक अच्छा नया काम मैंने किया। लेकिन नए से मुराद ये नहीं कि दीन में एक नई बिदत ईजाद की, माना यह कि वो काम जो अल्लाह के रसूल के बाद रुक गया था हजरत अबू बकर ने नहीं किया, मैंने फिर से उसको चालू करवा दिया। ये इस्तेलाही माना है, याद रखिए, समझ रहे कि आप जो है एक जनरल मीनिंग अरबिक लैंग्वेज में कह रहे हैं बिदत, नई चीज। इसी तरह हजरत अबू बकर के सामने जो हजरत उमर ने कुरान को जमा करने का मशवरा दिया, मशवरा देने के बाद कुरान जमा किया गया, लिखा गया, और जब मसहफ आपके सामने लाई गई अबू बकर के सामने, तो आपने कहा यह एक अच्छी बिदत है, बिदत हसना है, एक अच्छा काम किया उमर तुमने। तो ये बिदत हसना शरई इस्तलाह में बिदत नहीं थी, ये जो है डिक्शनरी मीनिंग, मतलब डिक्शनरी मीनिंग था कि अच्छा नया काम किया, रसूलुल्लाह जमाने में ऐसा नहीं हुआ था। समझ रहे बात। तो ये हराम के माने में नहीं है। तो लिहाजा जो है ये जो बिदत कहना तरावी की नमाज को, ये बिदत ये शरई इस्तलाह में नहीं है बल्कि डिक्शनरी मीनिंग है कि ऐसा काम जो अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किया और अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में रोक दिया था, फिर से चालू किया गया, ये माने में ये चीज़ है। किसी ने एक सवाल किया कि इन स्कूल और कॉलेज सम ऑफ द मीटिंग्स आर लाइक वेज दैट देर आर नो जिक्र लाइक स्कूल प्रोग्राम असम्बलीज इन इंग्लिश स्कूल, सो हाउ कैन वी प्रैक्टिस देयर। किसी ने सवाल किया कि अल्लाह का जिक्र हर मजलिस में करना है तो स्कूल में वो जाते हैं, स्कूल में मीटिंग्स होते हैं, असेंबली होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन वहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं होता, तो वहाँ कैसे करें। तो देखिए, अगर मुस्लिम स्कूल है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी मीडियम हो, चाहे उर्दू मीडियम हो, असेंबली की शुरुआत आप कीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और एक सूरह पढ़ाइए बच्चे से, उसका तर्जुमा पढ़ाइए ताकि बच्चों को कुरान क्या कहता है वो इल्म भी हो। उसके बाद आप अपनी असेंबली कंटिन्यू कीजिए, हो गया अल्लाह के जिक्र से इब्तिदा असेंबली। प्रोग्राम चालू हो रहा है, प्रोग्राम की इब्तिदा कोई अल्लाह के जिक्र से, तिलावत कुरान से करे, उसके तर्जुमे से करे, उसके बाद चाहे जो भी होगी प्रोग्राम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से। समझ रहा अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल था कि नापाक हालत में और नापाक जगहों पर अल्लाह का जिक्र करना कैसे। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि नापाक हालत में नापाक जगह पर अल्लाह का जिक्र कैसा है। तो चलिए नापाक हालत पर पहले बात कर लेते हैं। तिलावत कुरान पाक मतलब अल्लाह की किताब की तिलावत आप नापाकी की हालत में नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी आदत है कि आप रोज़ जो है तिलावत कुरान कर पढ़कर जो है जैसा आपका मामूल है पढ़कर सोते हैं, लेकिन आज आप नापाकी की हालत में, तो आप कुरान की तिलावत की शक्ल में नहीं कर सकते। लेकिन नापाकी की हालत में अजकार या हिफाजत की दुआएँ ये करना साबित है, तिलावत कुरान नहीं होंगी, ठीक, ना मर्द करेंगे ना औरत करेंगे। जैसे औरत की हैज की हालत हो, मर्द टेम्पररी समझ गुस्ल जनाबत है उसको नहीं करेंगे, लेकिन अजकार जिक्र और हिफाजत की दुआएं कर सकते हैं इस हालत में भी, समझ रहा बात को। जैसे कि एक औरत हायजा है, इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह तबारक अल्लाह ये सब करेंगी वो, या एक क्लास ले रही तो इन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लम ये भी करेंगी वो, ये जिक्र है लेकिन करेंगी वो, समझ रहे आप बात को। उसकी नापाकी से कोई फ़र्क नहीं, इसलिए कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आज उनके सलाम का जवाब देना छोड़कर वो भाग गए निकल कर। बाद में आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा मैंने तुमको सलाम किया और तुम भाग गए निकल कर, तो क्या अल्लाह के रसूल मैं नापाकी की हालत में, मतलब उन पर गुस्ल जनाबत वाजिब था लेकिन उसके बावजूद पानी की ना मौजूदगी की वजह से बाजार में आए थे। इससे एक बात और पता चली, बहुत से लोग बोलते नापाक है तो घर से बाहर निकलना, जिन पकड़ लेता। अबू हुरैरा रज़ी तो बाजार निकले थे, बहर यार तो निकल सकता है मजबूरी की हालत में, ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है, इस पर कोई जिन भूत नहीं पकड़ते यार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा मोमिन कभी नापाक नहीं होता है, नजस नहीं होता, और काफिर चाहे कितना भी नहाए धोए वो नजस होता है। इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान ने अल्लाह ने कहा कि मुशरिक नजस है, मोमिन नजस नहीं, मोमिन टेम्पररी नापाक होता है। इससे पता चला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये काम था कि अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब देते, जो कि एक जिक्र है, समझ रहे बात। तो लिहाजा एक मर्द या औरत अगर नापाक हो तो तिलावत कुरान नहीं करेंगे, चाहे जहन में हो या चाहे देखकर, सिवाय इसके कि हाफिजा औरत को अगर डर हो कि इतने दिन है इसकी हालत में रहने से कुरान भूल जाएंगी, तो वो बगैर हाथ लगाए कि हिफ्ज़ कर सकती है, उसको भी इजाज़त दी गई है। लेकिन मर्द की नापाकी वो टेम्पररी होती है, पानी मिल गया वो पाक हो सकता है। तो लिहाजा हिफाजत की दुआएं और वो जिक्र जो होता है मामूल में वो कर सकते हैं इस हालत में भी। दूसरा भाई का सवाल था, नापाक जगहों पे अल्लाह के जिक्र का क्या मामला है? जैसे कि बैतुलखला, बैतुलखला एक नापाक जगह है याद रखिए, जहाँ इंसान पेशाब पैखाने को जाता है, पब्लिक बाथरूम्स टॉयलेट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये नापाक जगह है, ठीक। या इंसान कचरे के डब कुंडी में खड़ा है, समझ लीजिए कुछ काम, समझ लीजिए ये जगह नापाक, चूँकि गंदी जगहें होती है और गंदी जगहों पर ज़ाहिर सी बात है इस तरह, तो इसमें क्या अल्लाह के जिक्र का मामला है? तो याद रखिए जो नापाक जगह होती है, नापाक जगह पर याद रखिए अगर अल्लाह का जिक्र करना आपकी मजबूरी है तो उलमा लिखते हैं कि आप दिल में कर लेंगे, इसलिए कि दिल के मामले पर अल्लाह पकड़ नहीं करता इंसान की। जैसा मिसाल के तौर पर मैं बैतुलखला के अंदर चला गया और बाद में मुझे याद आया कि मैंने बैतुलखला में दाखिले की दुआ नहीं पढ़ी, अब क्या करेंगे? अब अंदर तो आप पढ़ नहीं सकते अल्लाह का जिक्र, तो यहाँ उलमा लिखते हैं कि फिर वो दिल में पढ़ लें ऐसे, लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हो गया अब उसको करना है, मलामत होती ना आदमी को मैंने गलत किया, तो दिल में पढ़ ले, इसलिए कि दिल के मामले पर अल्लाह पकड़ नहीं करता इंसान की, समझ रहे आप। तो लिहाजा अल्लाहुम्मा उज़ बिका मिन अल-खुब्सिल ख़बीथ, दिल में पढ़ लिया उसने, समझ रहे आप बात। तो ये हो सकता है, तो ऐसी नापाक जगह जहाँ आप मजबूर कर दी जाए दुआ के लिए या ज़रूरी हो आपके लिए वो करना, तो फिर आप क्या करें वहाँ, और मान लेते हैं कि आप दिल में उसका जिक्र कर लें, वरना अमूमी तौर पर वहाँ जिक्र ना करें, चूँकि नापाक जगह पर आप थोड़ी देर होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर आप नापाकी की हालत में हो तो हिफाजत की दुआ और अमूमी जिक्र आप कर सकते हैं, नापाक जगहों पर मजबूर कर दी जाए तो आप दिल में जो है फिर उसका जो अल्लाह का दिल में जिक्र करें, इसलिए कि अल्लाह खुफिया दिल में जिक्र को भी सुनता है, जिक्र का मामला ऐसा ही याद, तो आप फिर दिल में जिक्र करें वहाँ, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है ये घर बरौनी और एक चेता होता है शॉप का उसका, तो उस टाइम पे जो जिक्र अस्कार होता है वो बिद्दत है या नहीं? मैंने एक सवाल किया कि जब घर भरौनी होती है किसी की या दुकान खुलती है तो कुछ जिक्र असकार या कुरान पढ़ा जाता है या कुरान की एक मजलिस रखी जाती है कुरान खानी बोलकर या कुछ मखसूस जिक्र के जरिए खोला जाता है, याद रखिए सुन्नत से दुकान खोलने की और मकान में पहली बार दाखिले की कोई दुआ साबित नहीं, समझ रहे आप। बिस्मिल्लाह बोल के दरवाज़ा खोलेंगे, बिस्मिल्लाह बोल के बंद करेंगे, आम बात, समझ रहे आप बात को। लेकिन ख़ास तौर से दुकान की इफ्तिताह के लिए कोई दुआ मैंने आज तक नहीं की, दुकान और मकान की इफ्तिताह की दुआ नहीं है, बिस्मिल्लाह बोल के आप कर दीजिए। लेकिन हमारे पास ख़ास तौर से दुकान मकान की इफ्तिताह पे मखसूस अस्कार पढ़े जाते हैं, जैसे कि कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ा जाता है या सूरह इखलास के साथ बाकी मौज़ातैन सूरह फलक सूरह नास पढ़ के थूका और दम किया जाता है दुकान पर, या कभी कभार दुकान में कुरान रख कर मखसूस सूरतें पढ़ी जाती हैं, या कभी कभार जो है हुर्फ मुखत्तात का विर्द किया जाता है, हामीम यासीन ताहा और ये पढ़ा जाता है नून काफ स्वाद, ताकि वो, ये तमाम सुन्नत से साबित नहीं है। तो लिहाजा अगर एक आदमी दुकान का इफ्तिताह करता है मकान का करता है तो मखसूस तौर से कुरान खानी कराना सुन्नत से साबित नहीं है, मखसूस तौर से बच्चों को बुलाया जाता है, लोग जमा होते हैं, घर वाले जमा होते हैं, अब घर बनानी क्यों, घर की इब्तिदा करते हैं तब भी लोग मखसूस अस्कार करते हैं, एक मौलवी साहब आते हैं खड़े रहकर मखसूस अस्कार करते हैं, एक जानवर भी ज़ुबा करते हैं, मुर्गा बकरा पता नहीं क्या क्या ज़ुबा करते हैं, और उसके बाद वो पहला कुदाल मारा जाता है, और कभी कभार तो उसी जगह कुदाल मारते हैं जहाँ वो ज़ुबा किए ना, उसी के खून पे मारते हैं। ये तमाम तर चीज़ें इस्लामी नहीं, हाँ किसी को अल्लाह के शुक्र में कि अल्लाह मेरे घर की तामीर हो रही है देना है तो वो घर पर कुर्बानी करे, वहाँ ज़मीन पर करना क्या ज़रूरी है। लेकिन वो एक बदअकीदगी के तहत की जाती है कि वो ज़मीन के ऊपर जो रहने वाले शयातीन हैं जिन हैं वो खुश हो जाए और हमको तकलीफ ना दे, इसलिए कि नया घर भग मांगता है, जान मांगता है, नई दुकान जान मांगती है, नई गाड़ी भग मांगती है, तो अंडा रखते गाड़ी के नीचे लींबू रखते हैं ताकि पहली बार उस पर चला जाना, या मुर्गी ज़ुबा करते जब बेकार है। तो लिहाजा मकान की और दुकान की इफ्तिताह के लिए ख़ास कोई दुआ मैंने तो आज तक नहीं देखी और साबित नहीं है। लिहाजा अल्लाह का नाम लेके अब दाखिल हो जाओ, और ख़ास तौर से इसमें कुरान खानियाँ करवाना, और ख़ास कुर्बानियाँ इस नीयत से देना कि नया घर खून मांगता है। ये तमाम चीज़ सब हराम है, गलत है, और ये मुशरिकीन का तरीक़ा था कि इस तरह से करके जिनों और शयातीन को खुश करते हैं। तो लिहाजा मखसूस ने अल्लाह का नाम ले और बहरहाल बहराब शुरू कर दो। समंदर की झाकी बराबर गुनाह होते हैं, उसका एक्सप्रेस समंदर की झाकी बराबर गुनाह माफ होते बोल रहा है अपनी, उसका एक्सप्रेस। मैंने एक सवाल किया, जो मैंने एक हदीस रखी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अल्लाह का जिक्र करता है और ख़ास तौर से नमाज के बाद जो शख्स जो है 33 मरतबा सुभानअल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और आखिर में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहू अला कुल्ली शैइन क़दीर, उसके अगर गुनाह समंदर के झाग बराबर भी हो तो माफ़ कर दिए जाते हैं, उसका क्या माना है। तो याद रखिए, जितनी भी ऐसी हदीस और इस किस्म की हदीसें आती है जिसमें कसरत से गुनाहों की माफ़ी का तस्कर आता है, जैसे कि नमाज पढ़ने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वजू करने से गुनाह निकल जाते हैं, अल्लाह के जिक्र करने से गुनाह माफ़ होते हैं, ये तमाम वो गुनाह होते हैं जो गुनाह सगीरा होते हैं। तो इस हदीस का ये माना हुआ कि एक इंसान अगर बहुत कसरत से भी उससे गुनाह सगीरा अगर हो जाते हैं और अगर अल्लाह की ये तस्बीह पढ़ लेता है तो इंशाअल्लाह जी उसके वो गुनाह सगीरा माफ़ हो जाएंगे, इसलिए कि गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते हैं। तो लिहाजा इस हदीस का ये माना है कि अगर एक इंसान ने एक नमाज से दूसरी नमाज तक कसरत से भी अगर गुनाह सगीरा कर ली, जो कि हो जाते हैं, है ना, चलते फिरते जानवरों को तकलीफ पहुंच गई, इंसानों को तकलीफ पहुंच गई, ना चाहते हुए आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, आप ऐसे खड़े हुए कि वो आदमी गिर गया, या कुछ भी हो, आपने थूका किसी पर, कुछ भी हो सकता जो ना चाहते हुए आपने किया, ये सब गुनाह सगीरा है। तो लिहाजा अगर ऐसे कोई भी गुनाह सगीरा कितने भी कसरत से हो तो एक नमाज से आप दूसरी नमाज को आएंगे फिर ये जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह वो गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन समंदर के झाग के बराबर गुनाह से हरगिज़ मुराद नहीं कि हर गुनाह, इसलिए कि गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। तो लिहाजा इसका माना है गुनाह सगीरा। और जितनी भी ऐसी हदीसें आती कि एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक अगर इंसान अच्छे आमाल करे तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान की रिवायत है, इसी तरह एक अगर रोज़ा रखे तो आपसे फरमाते हैं अरफे का 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, 2 रोज़े अगर 9-10 का जो मुहर्रम का रखे तो 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। ये तमाम हदीसें गुनाह सगैर तो गुनाह सगीरा के ताल्लुक से हैं। तो लिहाजा इसका माना भी हदीस का ये कि कसरत से भी अगर गुनाह सगीरा हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो माफ़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज़, जो खलीफा रहते हैं तो उनका हुकूमत का जो उसूल बनाते हैं तो उनके दौर तक ही रहता है कि खलीफा चेंज होने दौर उनके उसूल चेंज हो जाते हैं? तफसील है भाई ने सवाल किया कि खलीफा जब होता है तो उनके दौर में जो उसूल हुकूमत होते हैं क्या वो एक ही जैसे होते हर दौर में या बदलते हैं? देखिए, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत से जो हुकूमत का तरीक़ा है वो कभी नहीं बदलता है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ है जो खलीफा से खलीफा चेंज हो सकती है और उसका उसको इख्तियार होता है। अब अगर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो लोग महाजिर होते थे या बदरी सहाबा थे, फिर उसके बाद ओहद में जिन्होंने हिस्सा लिया, या जो महाजिर थे अंसार थे, इनको कुछ भी नहीं दिया करते थे, मतलब वजीफे के तौर पर। हाँ, उमर की हुकूमत है, आपने पॉलिसी चेंज कर दी और कहा हर सहाबी को अगर बदरी है तो ज़्यादा दिया जाएगा, उसके बाद बदर में और ओहद में हिस्सा लिया तो उसको अलग दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगर महाजिर है तो उसको दिया, कोई वजीफा देते थे स्टेफन का। तो अबूबकर का कहना था कि उन्होंने अल्लाह के लिए काम किया, अल्लाह उनको बदला देगा। हाँ, उमर का कहना यह था अल्लाह के लिए तो किया लेकिन दुनिया में कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो दोनों बड़े बड़े शख्सियात हैं, दोनों बहुत बड़े मुश्तहिद हैं अपने आप में, और दोनों में पॉलिसीज में फ़र्क है, तो ऐसा पॉलिसी में फ़र्क हो सकता है। लेकिन मेन स्ट्रीम लाइन जो हुकूमत का तरीक़ा है वो अल्लाह की किताब उसके रसूल की सुन्नत से वो नहीं बदलता, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ हैं जो खलीफा से खलीफा चेंज हो सकती है, बदल सकती है और ईजाद की जा सकती है, लेकिन उसकी भी असल कहीं ना कहीं इस्लामी शरीयत ही होती है जिसके मातहत वो पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि इंसानियत के फ़ायदे के लिए होते। लिहाजा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से असल उसूल नहीं बदलते, मातहत की कुछ पॉलिसीज चेंज हो सकती है, असल उसूल हुकूमत की खिलाफत की अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, एहतियात के अंदर एहतियात दुरूद और दुआओं के जो अफकार हुए इसके बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं और कोई खतीब बहुत देर तक के एहतियात में बैठे हुआ रहता है तो अपन अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें पढ़ सकते हैं? भाई ने एक सवाल किया कि अगर हम अत्तहियात में बैठे हैं और कोई इमाम लंबा अत्तहियात मतलब बहुत लंबी दुआएं करता है, तो इस मामले में हम क्या अत्तहियात दरूद और दुआए मासूरा जो बोलते हैं उसके बाद क्या कुछ पढ़ सकते हैं? याद रखिए, आप अत्तहियात दरूद और दुआए मासूरा के बाद वो दुआएं जो अल्लाह के रसूल से साबित है कायदे में, वो सब पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायदे में कई दुआएं साबित, हम एक ही पढ़ते हैं, हमारे पास एक ही चलन है, लेकिन सुन्नत से कई दुआएं और भी साबित हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से अत्तहियात में पढ़ते थे। तो लिहाजा अगर कोई इमाम लंबी दुआ पढ़ता अत्तहियात में तो और मुख्तदी खाली है, तो लिहाजा अत्तहियात दरूद के बाद दुआए मासूरा भी आपकी होगी। और भी अगर दुआएं पढ़ना है तो वो दुआएं, आपने सवाल की क्या हम अस्तगफार या कोई दूसरा, तो मैं कहूँगा वो ना करते हुए जो सुन्नत से साबित है वही दुआएं आप पढ़ें और वो अरबी में होंगी। लिहाजा सुन्नत से बहुत सारी छोटी और बड़ी दुआएं साबित हैं जो अत्तहियात में आप पढ़ सकते हैं। आप अत्तहियात दुआएं मासूरा जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद वो दुआओं को भी उसमें इंशाअल्लाह अजीज शामिल कर सकते हैं, उसमें कोई इंशाअल्लाह अजीज हर्ज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि जो दुरूद इब्राहिम जो अपन पढ़ते थे अत्तहियात में, तो मतलब और भी सारे दुरूद जो है, तो मतलब दुरूद ताज दुरूद गौसिया बोल करके जो है, मतलब सुन्नत से जो दुरूद साबित है वो कितने हैं? भाई ने एक सवाल किया कि हमने जो है जिक्र की बात की, तो दुरूद अल्लाह के रसूल सल्लम पढ़ने का जब मामला है तो बहुत से लोग दुरूद ताहा, दुरूद लकी और बहुत सारे दुरूद पढ़ते हैं, तो सुन्नत से साबित शुदा दुरूद क्या है? तो इस मामले में देखिए, मैं कहूँगा सुन्नत से जो साबित शुदा दुरूद है उसमें सबसे अफजल दुरूद जो है वो दुरूद है जो आप और मैं नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और दुरूद साबित हैं। तो लिहाजा आप क्या करें, इकबाल खिलानी की बड़ी बेहतरीन किताब है दुरूद शरीफ के मसाइल, वो किताब ले ले, बहुत छोटी किताब है और तमाम साबित शुदा दरूद और पढ़ने का तरीका उन्होंने उसमें नकल कर दिया। ठीक, हम इसी पर अपनी बात खत्म करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।